Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. The days pass like a fast train that speeds into the endless night. There are dreams I'll never see, but it don't bother me, babe, honestly. It's all right. I just wanna wake up in the morning and have you by my side. Watch the sun light up the sky with my lovely bride. I wanna walk. I love her, and the life I got, I've been lost at sea a long, long time. Now all my sins are washed ashore. Aanrader, het nieuwe album van Gino Vannelli, The Life I Got. Je hoorde het titelnummer daarvan. En daarvoor de Bee Gees en Emotion uit 1994. En wij gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Op 29 maart start de cursus Natuur Totaal. Speciaal voor mensen die zelf de natuur willen gaan helpen, maar niet precies weten hoe ze daarmee moeten beginnen. Herman de Bruin praat met Geert van Poelgeest van Natuurlijk Delfland. Geert, welkom. Hoi. We gaan een start maken met de natuur, maar we zijn toch al lang met de natuur bezig. Zeker, ja, maar wij gaan het in cursusvorm doen. In cursusvorm, kijk eens. Cursusvorm, ja. Dat wordt een, hoe zeg je dat? Een soort start, natuurstartcursus. Ja, om mensen meer over de natuur te leren? Ook, ja. Eigenlijk bestaat uit vier dingen. Dat is de vraag beantwoorden, wat leeft daar? Mm-hmm. Dus in de omgeving. En de vraag van, wat is mijn passie voor de natuur? En hoe kan ik die overbrengen? En de derde is van, hoe kan ik de natuur beschermen en helpen ontwikkelen in een gebied bijvoorbeeld. Dat je zegt, nou, ik wil een tuin gaan aanleggen en beheren, ik weet ik veel, en dat soort dingen. En de vraag, hoe kan onze vereniging de persoon ondersteunen om die hun ambitie een ideale vorm te geven? Het is 20 keer. 20 keer, doe maar. 20 keer, ja. En is dat dan een avond of een dag, of? Dat zijn, de theorie is 's avonds, dat is dinsdagavonden. Mm-hmm. En de praktijkdagen is op zaterdagen. Maar de bedoeling is ook dat je mensen later over de natuur gaat vertellen als gids of wat dan ook, hè? Bijvoorbeeld, ja. Nou, we verwachten twee dingen. Dat mensen een actief meedoen tijdens de cursus. Ja, en alle bijeenkomsten aanwezig zijn. En we willen natuurlijk mensen heel graag dat later iets mee gaan doen. Ja, dat bepalen ze zelf natuurlijk. Ja, maar je geeft wel de mogelijkheid om dan bijvoorbeeld bij jullie natuurgids te worden of iets anders. Bijvoorbeeld, ja, in een van die, of alles, maakt niet uit wat. We hebben natuurlijk heel veel activiteiten en heel veel teams hebben, heel veel projecten. Dan kunnen ze instromen als ze dat willen. Ja. Ja. Gaat die binnenkort van start of duurt dat nog even? Die gaat 29 maart van start. Oké, dus we hebben nog even de tijd om mensen te vragen om zich op te geven. Maar mensen met passie voor de natuur, die zijn van harte welkom, denk ik. Eigenlijk is dat belangrijk, dat je die passie hebt voor de natuur en die verder wil ontwikkelen. Ja, daar gaat het om. Ja, dus dat betekent dat je... En doe je dat in het eigen clubhuis? Nee, we doen het in Schravenzanden. Oh, dat is voor de mensen uit de buurt van Delft en omgeving iets verder weg, maar wel te bereiken. Ja, maar andersom ook als mensen in Schravenzanden. We hebben het 2 jaar geleden in Delft gedaan. Mm-hmm. En dachten, nou, doen we nou in Schravenzanden. Ja. Hoorden ook bij ons werkgebied. Dus, zo is dat. En dan zit je vlakbij de duinnatuur. Bijvoorbeeld, ja. Want als je dan een dag de natuur ingaat, dat horen mensen dan wel wat er precies gaat gebeuren. Maar dat is ook een hele dag ben je dan bezig. Nee hoor, nee. Okay. Dat zijn halve dagen. Halve dagen, oké. Ja, dat is een halve dagen. Ja. Opgeven als je dat wil of interesse hebt. Graag, en via de website? Ga naar onze website. Daar heb je de agenda. Mm-hmm. En daar staat wat in. En anders natuurlijk Delfland. Typ dat in en dan kom je er. Dan kom je er wel, ja, zo is dat. Gaat het nog wat kosten? Jawel, ja. Okay. Ja, natuurlijk 22 keer, dat is natuurlijk heel veel geld. Mm-hmm. We vragen aan leden €40 en van niet-leden €60. Oké, maar dan ben je ook heel lang onder de pannen om veel over de natuur te leren. Dat is heel erg weinig, is dat. Want het wordt een breed georiënteerde cursus over de natuur. Ja, ja, niet alleen over de plantjes, maar ook over de bloemetjes en de bijtjes. Af van alles, ja. Ja, dat komt allemaal. Hij bestaat eigenlijk uit 4 blokken. 1 blok, dus wat leeft er in de natuur. 1 blokje... Dat is een stuk kort, maar leven en natuur, dat is het grootste blok. Blok die passie, die natuureducatie noemen we dat. Mm-hmm. Dat is een blok. En natuurbescherming is ook een blok. En een klein stukje, nou, wat wil ik doen? Wat kan ik doen en wat zijn mijn mogelijkheden? Ja, en dan kan iedereen zelf kiezen wat hij dan wil, denk ik. En dan kan je zelf, ja. Het staat allemaal op de website, dus als je interesse hebt, laat je even zien door die website en kijk even wat er allemaal te doen is en geef je gewoon op voor deze prachtige cursus. Wanneer begint die precies? 29 maart. 29 maart, dus dan ga je tegen de zomer aan, kan je lekker naar buiten en gaat het allemaal goed komen. Kijk even op die genoemde website en dan gaat Geert aan de slag om je te helpen met die cursus. Of heb je meer docenten? We doen met z'n vieren. Met z'n vieren, kijk eens aan. Ja. Een mooie gelegenheid om meer over de natuur te weten te komen. En een vliegende start met de natuur, dat is altijd goed. Geert van Poelgeest, bestuurslid van Natuurlijk Delfland. Dank voor het gesprek en heel veel succes met de cursus. Des enfants.

asking sky is so sublime. Hang My Head, Norma Jean Martin was dat. We gaan naar ons volgende onderwerp. Bernard IJzerdraad was een Nederlandse verzetstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog, die op 13 maart 1941 werd gefusilleerd op de Waaldorper vlakte bij Scheveningen. Erfgoedmedewerker Beeld en Geluid Stadsarchief Vlaardingen, Hjalmar Teunissen, praat over hem met Herman de Bruin. Hjalmar, welkom. Ja, dankjewel. We gaan het over geschiedenis hebben. We gaan het over Vlaardingen hebben, want dat is jouw passie, hè? Vlaardingen is geschiedenis, dingen die niet meer zo duidelijk zijn vanuit de geschiedenis naar voren halen. Je bent bezig met veel, ik weet veel van weinig en weinig van veel. Ja, de generalist, hè? Ja, dat klopt. Ja. Maar je weet wel genoeg om boeken te schrijven en het hele Vlaardingse geschiedenis vanuit de Tweede Wereldoorlog op te pennen. Ja, vooral uit nieuwsgierigheid, omdat je toch altijd nieuwe verhalen ontdekt. En ik vind het heel erg leuk om dat naar buiten te brengen. Ja, en dan hebben we binnenkort, want we praten nu eind februari, de begin maart weer de beroemde Geuzenpenning-uitreiking in de Grote Kerk in Vlaardingen. Schiedam. In Schiedam, ja. Ik zeg het en ik denk, het klopt niet. Waarom is het in Schiedam? Schiedam, hè, die viert dit jaar dat ze 750 jaar stadsrechten hebben. En de drie burgemeesters van het bestuur, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, die hebben het erover gehad. En ook als je kijkt naar de Geuzen, heel veel mensen denken dat de Geuzen echt iets Vlaardings is. Maar het is veel breder, hè, want het is notabene opgericht door een Schiedammer, Bernard IJzerdraad. Weliswaar de meeste Geuzen kwamen uit Vlaardingen, dat klopt. Maar ze kwamen ook uit Maassluis, uit Delft, uit Rotterdam. Ja. Dus het is eigenlijk heel goed om te laten zien dat het niet alleen iets Vlaardings is, maar dat het veel breder is. Ja, en vandaar deze keer in Schiedam ook de uitreiking van die Geuzen. Maar er is nog meer in Schiedam wat je wil benadrukken. Ja, kijk, de Geuzen, dat was de eerste verzetsgroep van Nederland. Dat is heel bijzonder dat hier in deze regio is opgericht. En Bernard IJzerdraad was echt de oprichter daarvan. Ja. Hij woonde toen in Schiedam. En hij woonde op de Vlaardingerdijk 219B. Ja. En dat is eigenlijk heel bijzonder dat daar de eerste verzetsgroep van Nederland is geboren. Ja, en dat huis staat er nog? Dat staat er nog. Dat is ook bijzonder eigenlijk. Ja, bijvoorbeeld het huis van Arie Kop, een Vlaardingse geus, is er niet meer bijvoorbeeld. Nee, precies. Ja. Maar goed, het huis van Bernard IJzerdraad is er nog steeds. En de gemeente Schiedam heeft samen met Stichting Geuzenpenning daarover nagedacht. En ze hebben nu besloten om op 13 maart, als de Geuzenpenning wordt uitgereikt, ook de dag dat 15 geuzen zijn doodgeschoten en 3 februaristakers, om het huis speciaal aan te lichten. Om aan iedereen te laten zien, dit is echt een heel bijzondere plek. Niet alleen voor Schiedam, maar ook voor Nederland. Want hier is de eerste verzetsgroep van Nederland geboren. Welke huizen wel kan worden bezocht. Dat heeft ook weer een link met Bernard IJzerdraad. Bernard IJzerdraad was heel goed in weven. Hij had ook hele weeftechniek had hij ontwikkeld. En hij is in de zomer van 1940 is hij gevraagd door de gemeente Haarlem of hij een wandkleed kon restaureren. Echt een historisch wandkleed uit de 17e eeuw. Mm-hmm. Hij heeft de opdracht aangenomen. Het was een lange opdracht, dus hij besloot om te gaan verhuizen vanuit Schiedam naar Haarlem. Naar de Zonderlaan nummer 39. Zat hij vlak bij zijn werk? Ja. Ja. Hij is er ook later door de Duitsers gearresteerd. En het bijzondere is dat op donderdag. Nee, ik zeg dat. Ik weet niet of. Nee, dat op 4 mei dit jaar. Dat er 2 lezingen worden gegeven door mij in dat huis zelf. Dus je kan als publiek kan je dan dat huis binnentreden. Mm-hmm. Dat huis waar zoveel is gebeurd. En daar kan je dan het verhaal horen over Bernard IJzerdraad. Ja, mensen die daar meer over willen weten, heb je iets staan op de sociale media? Ik denk dat Geuzenpenning. Op geuzenpenning.nl en misschien ook schiedam.nl, de website van de gemeente Schiedam, dat je daar dan informatie kunt vinden erover. Maar ik kwam in Den Haag in allerlei dossiers ook tegen dat geuzen ook op straat werden geworven. Okay. Of bij het Zeemanshuis. Die werden aangesproken. Goh, Henk. Zou je niet in het verzet? Ja, nou precies. Zo ging het ook. Zo echt. Ging het echt letterlijk. Ja, dat zou je niet verwachten. Maar... Mooie verhalen. Kunnen mensen die ergens terugvinden? Want er zijn boeken over geschreven. Ja, er is. Onlangs is er een nieuw deel verschenen in de serie van De Donkere Jaren van Vlaardingen. Mm-hmm. En er is een speciaal hoofdstuk over de geuzen. En daar staat allemaal nieuwe informatie in over de geuzen. Dan moeten mensen dat maar even tot zich gaan nemen via de boekhandel De Donkere Jaren van Vlaardingen. Jelmar Teunissen, dank voor het gesprek. Graag gedaan. En heel veel succes bij het verdere onderzoek, want je bent voorlopig nog niet klaar, denk ik. Er komen steeds weer nieuwe dingen tevoorschijn. Als ik de gordijnen openruk,

door for me, and thanks for your patience. Before, and I've never wanted something rational, and I am all here now. I am all here now. You've already won. Alanis Morissette was dat. Ons volgende onderwerp. Shifra Lohman is jeugdbestuurder Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. Ze vertelt Herman de Bruin over haar ervaringen. Shifra, welkom. Hallo, ja, dankjewel. Ja, leuk dat je er bent. En je hebt iemand meegebracht, Neeldert van Laar, die is ook in de studio. Neeldert, welkom. Ja, dankjewel. Adviseur Educatie Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Dan weten we meteen over welke organisatie we het hebben. Want Shifra, jij werkt daar ook. Jij bent daar vrijwilliger. Jij bent jeugdbestuurder. Ja, inderdaad. Ja. Ik ben soort van het hoofd van de jeugd daar een beetje. Maar een waterschap is al een heel oud instituut en daar werken allemaal mensen. En daar zit ook jeugd bij? Nou, niet heel erg veel, moet ik u eerlijk zeggen. Maar we willen natuurlijk ook kinderen bereiken. We willen natuurlijk ook de jeugd vertellen van wat het nou eigenlijk inhoudt, het waterschap. Want voor de volgende generatie is het waterschap er ook gewoon nog. Ja. En dan moeten we natuurlijk wel een beetje vertellen wat het nou eigenlijk inhoudt. En dat doe ik. Hoe bereik je dan die jeugd? Bijvoorbeeld door naar evenementen te gaan. Bijvoorbeeld een gemalen dag of zo, dat je daar met kinderen probeert te praten. Mm-hmm. En ook ouders probeert te bereiken. En ja, soms inderdaad ook wel eens met basisscholen, dat je daar langs gaat. Dat ja, alles om het begrip over water meer bekend te maken. Ja, inderdaad. En het belang van het waterschap. Ja, want Neeldert, het is heel belangrijk dat het waterschap bestaat, hè? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Nee, zeker. Waterschappen zijn al heel oud, hè? Dus ons waterschap bestaat inmiddels 752 jaar. Zo. Maar je kan zeggen, zonder ons waterschap zou gewoon een groot deel van het land onder water staan. Ja. We zitten, notabene, ons gebied is de laagste polder van Nederland. Dat is bijna 7 meter diep. Dus het water zou 7 meter hoog staan. Waar we nu gewoon leven, wonen, recreëren. Ja, even voor de duidelijkheid. Dat is in de gemeente Lansingerland? Ja, dat is Nieuwekerk aan de IJssel. Nieuwekerk, ja. Dat is waar Shifra woont ook trouwens. Ja, inderdaad. Ja, dus waterschap heel belangrijk om die droge voeten te houden. Zeker. En wat doe jij dan als jeugd? Ambassadeur zou ik bijna kunnen zeggen van dat waterschap? Zoals ik al een beetje zei, ik ben een beetje het gezicht van de jeugd daar. Dus ik probeer de jeugd echt een beetje te bereiken. En dat doe ik bijvoorbeeld door naar een soort gastlessen bijvoorbeeld soms te geven. Of ja, kinderen gewoon te leren hoe belangrijk het is dat het jeugdbestuur, dat jeugd of het waterschap er is. En dus naar evenementen te gaan, jeugdpanels te organiseren. In ieder geval voor de jeugd, zodat ze begrip krijgen voor wat het waterschap doet eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja. Je weet veel van water dan inmiddels en van hoe je water tegen moet houden met name. Of hoe je het moet gebruiken en zo. Maar je hebt ook nog andere dingen geleerd, las ik. Ja, nou, ik heb heel erg veel geleerd over presenteren, over voor grotere groepen mensen spreken. Ik heb geleerd hoe ik dus een beetje een goede boodschap over kan brengen op mensen. Ja, gewoon heel erg veel andere dingen ook inderdaad dan het water. Ja, ja, maar dat neem je allemaal mee voor de toekomst. Ja, inderdaad. Ja. Leendert, komt er dan een nieuwe? Nou ja, dat hopen we wel. Ja, we zijn ontzettend blij met Shifra. Dat wil ik nog even benadrukken. Ja, maar ze gaat stoppen, hoor ik. Want ja, en daarom vinden we het echt jammer dat ze stopt. Want ik kan me nog herinneren, dat was een kleine 3 jaar geleden dat jij begon hier, Shifra, als jeugdbestuurder. Dat het echt nog, je was 3 jaar jonger. Je was echt nog een kind. Mm-hmm. En nu, je bent een jonge vrouw die zich heel, hoe zou ik het zeggen, met zelfvertrouwen presenteert. En dus je, in mijn ogen heb je echt ook ontwikkeld. Als jeugdbestuurder. En we waren 3 jaar geleden al onder de indruk van jou. En nu al helemaal. Dus ja. Het wordt wel... maar goed, het blijft een jeugdbestuurder. Je bent nu inmiddels net 18, geloof ik. 18, ja. Ja. Dus het is wel tijd om het stokje over te dragen. Ja. Dus we zijn op zoek. Ja, dus bij deze ook een oproep. Ja, ik wou net kom met oproep. Ja, mochten er... ik weet niet hoeveel jongeren luisteren. Maar misschien ouders of grootouders in ieder precies. geval. Neem uw kind, kleinkind eens een keer mee hierin. Van is dit misschien iets voor jou? Shifra kan er enthousiast over vertellen. Ja, kan je via de website iets te weten komen over wat het is en je eventueel aanmelden? Ja, ja. We hebben op onze website, als je kijkt op hhsk.nl/jeugdbestuurder, dan kun je daar vinden wat informatie over wat wij ongeveer verwachten, wat je ervoor krijgt en wat er allemaal bij komt kijken. Werk genoeg om dat te doen en om het waterschap beter bekend te maken. Zeker het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Shifra Lohman en Neeldert van Leer, dank voor het gesprek. Heel veel succes met wat jullie allemaal gaan doen. En Shifra, jij blijft een beetje betrokken bij het waterschap. Dat is wel duidelijk geworden. Zeker. Dankjewel. so much. I wanna feel your warm touch. Come softly, darling. Come to me, stay close. You're my obsession forever and a day. Cayman was dat, Come Softly to Me. En dat was de late avond van dinsdag 25 februari. Morgen is er een nieuwe late avond, dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Rita Coolidge en Kris Kristofferson blijven nog even bij je. Fijne nacht. You could see me now, the one who said that he'd rather roam, the one who said he'd rather be alone. If you could only see me now, if I could hold you now, just for a moment, if I could make you mine, just for a while, turn back the hands of time. If I could only hold you now. Too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing. Too long.